shut off your mouth and... Shut off your mouth. Shut off your mouth. Sesli Meram 373, Karşı Radyo 245. Bir meram, bir arz-ı hal ve bir durum tahayyülü. Şimdiki zamana ait seslenişler. Şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tühler. Siyasa merkezli bir alternatif ses verme gayreti Sesli Meram'ın kayıt kütüğü başlıyor. Anarşi şimdi ve sonsuza kadar. Dinleyeceğiniz program 30 Ağustos 2022, güzün öncesindeki son program. Memleket satında bir zafer bayramı coşkusu var. Neyin zaferi, nasıl bir zafer? Bir yandan işte başamir işte ne güzel denize döktüler iman gücüyle, Allah Allah nidalarıyla. Öbür taraftan bankaların reklamlarındaki stereotip olarak bile faşizmi artık aşmış vatan millet Sakarya, Allah Allah nidalarıyla coşturulmaya çalışılan, hala uyutulmaya çalışılan geniş kitleler ve bunun karşılığında sürekli sık boğaz edilen bir ülke. Sedat Peker'in ifşaları, ifşalar içerisinde ortaya çıkan gerzeklikler, eski SPK başkanından milletvekiline var edilmiş olan o hacimli milyon milyon milyon milyon dolarlar, TL'ler, liralar, akçeler, ukçeler, gerçekliği zehirleniyor bir memleketin. Dönüşüp dolaşıp varılan istikamette, oluşturulan uzamda her gün birimiz bir kötülük karşısında sınanıyoruz. Gerçekliğini zehirliyor çünkü bir ülke. Muktediri ayrı, muhalefeti benim diyeni ayrı, yönetini ya da yönetildiğini ikrar edeni ayrı, işi ayrı, evi ayrı, sokağı ayrı, Bir tahayyül toplamında iş bu sahnede gerçeklik zehirleniyor. Kendini tekrardan var eden her tahakküm çabasının bir biçimde uzandaki o gerçekliği de dönüştürdüğü artık gizli, sır değil. Cürümler ardılı sıra yeniden var edilirken hakkaniyetin üstünün çizilmesi söz konusudur. Simgeleştirilmiş ola gelen tehdit unsuru, kimlikler, inançlar, siyasi görüşler, hayattaki duruşlar birbirine bu uzamda teker teker lehim edilirken ortaklıktaki veya ortalıktaki gerçekliğin yıkımı sorgulanmasın deniliyor bir biçimde. Muktedir 20. yılını açtığı iktidar pratiğinin sona geldiği her avantajla hal ve istikamet dahilinde milli ve yerli kartını oynayıp ama öyle ama böyle muhalefetin o iktidara benzeşmiş mağdur siyaset aktörlerini sınayıp yanında toplanmaya mecbur kalarak bu gerçekliği tarif etmeyi güncelliyor. Memleketin memleket olmaktan alıkonulma serüveninin her nasıl yeniden ve yeniden imal edildiğinin seceresi yaşanan güncellikten bir biçimde barizdir ve aralıksız olarak konuşmaya devam eder. Başamir, buna da değineceğiz. BBC Türkçe servisinden aktarayım. Bu kısır döngünün nasıl gerçekleştirildiğini geçen haftanın haberlerinden birisiydi. Hangi alanda ülkemizi Avrupa'ya karşılaştırırsanız karşılaştırın, terazinin bilim bulunmuş kefesi ağır basıyor der. Avrupa'da gıda başıma olmak üzere temel gıda ihtiyaç maddelerindeki artışın maaşlardaki artıştan fazla olması nedeniyle insanlar dökülmeye başlamış. Bizde çok şükür böyle bir şey yok diyor. Çünkü insanlar artık ses verecek durumu geçti. Banka kredilerindeki yaşanan sıkıntıdan bahsediyor. Enflasyon kur sorununa takılırsak ülkemize yazık ederiz diyor. Bugün önce şehitler meyitler deyip ondan sonra işte 100. yıl kutlamaları falan, ne kutlaması abi falan. O arada hemen çaktırmadan mesajlarını da veriyor. Gelişmiş ülkelerde yaşadıkları bizim yaşadıklarımızdan kıyas bile edilmez. Avrupa'da marketlerin rafları bomboş. Yılbaşından sonra aldığımız tedbirlerin yansımalarını göreceğiz. Biraz sabır istiyoruz. İşsizlik olmadığını, bir de utanmadan, sıkılmadan işsizlik var diyorlar. Ne işsizliği ya? Yeter ki iş istesin vatandaş. İş çok, iş çok demiş Kütahya'dan Başamış. Geçen hafta da bu minvalde konuşuyordu zaten. Rekolteler elde ettik, aşıyoruz, yüzümüz gülüyor. Turizmde salgının kayıplarını telafi ettik, kazançlar sağladık. Enerjide Avrupa'nın mide krampları geçirdiği bir kışa biz hazırlanıyoruz. Sanayide fabrikalarımız haldır haldır çalışıyor. Bilin ki niye? Çünkü Çin uzak, Amerika uzak ve kayıtsız iş gücüyle beraber hani neredeyse işte o hani mülteciler hedef kılınıyor ya, o mülteciler ucuz iş gücü kılındığı için sessiz sedasız 14 saat, 16 saat geri geliyor bazen tam gün. Bir gün çalıştırıp bir gün işte yarısına kadar yatılıp sonra tekrardan çalıştırılan kölelik düzenleri kuruluyor. Baba da bundan kıvanç duyuyor. Yani işte nasıl gerçeklik zehirlenirse zehirlensin. Ve işi bir biçimde inşaat ya Resulallah'a getiriyor. 2030'larda uluslararası müteahhit pastasının $750 milyar seviyesine çıkacağı öngörülüyormuş. İlk etapta %10'a. Yani biz de $75 milyar çıkarmayı hedefliyoruz diyor. Hani iki sallantıda yıkılabilecek olan binalar, kum ve çakıl taşlarıyla imal edilmiş binalar, prefabrik ve işte hani Suriye'de yaptıkları gibi çökertme binalar. Ne işe yaradığı belli değil ama beton ve inşaat ya Resulallah'ı desteklemeye devam edeceklerini bildiriyor Hazreti Başamir. Zaten ne desek boş, zaten neyi anlatsak küflü. Ve bu gerçekliğin zehirlenmesinde Başamir'in sürekli tirade haline getirip elinin altında duran o güdümlü medyayla da palazlandırıp durduğu Avrupa'nın çöküş masallarını bir kere daha değiniyor. Enflasyonun kur dalgalanmasına, belirsiz kılınmış pandemi hali ve güncesinin yıkıcılığına rehin edilmiş çala kalem, bedavaya hayatların var edildiği bir menzil dert edilmesini isteniyor. Tek adamın pratiği olarak çıka gelen rekor kırdık, aşıyoruz, uçuyoruz, koşuyoruz, yaptık, ettik, bitti. Cart curt cümlelerinin kıyısında ucuz emek, ucuz hayat, ucuzluktan çok pahalı kılınan bir sermaye imparatorluğunun kendi arkasında birikmesinin izleri söz konusudur. Sermayenin azgınlaştığı, cürmün üstünü örtmek için de her yolun paradan, emtiyadan geçtiğini keşfetmelerinden bu yana sürekli iktidarı yalayarak ve yanlayarak, olur olmaz ne varsa onları bizatihi olur kılarak, iç ederek, sömürerek, daha fazla kirli parayı da aklayıp hep bir biçimde hep bir halde parayla yolunu kestirerek, birleştirerek bir ülke var ediyor. Gerçeğin o 20 yıllık iktidar istencindeki yıkımı artık afaki bir biçimde ortalıklarda türetilmiş olan şu hallerin yekününde bizzat Başamir'in suflörlüğünde yapılandırılıyor. Budur bu hallere reyindir yeni ülke, yenidenin eskimemiş o katran karası sahne. Neyle başladık? Soundman'la başladık. Ritualism. Solstice'le devam edeceğim. Engage Audio'dan. Hemen arkasında Kenobi. Farklı seslerde Drum Army etiketiyle yayınlamış olan EP'den gelecek Inside parçası. Sesli merhaba. Thank you. Gerçekliğin tarifatı öyle çok, öyle derin, öyle kalıcı ki hangisini anlatsak bir tarafı eksik kalıyor. Ve bugünün ülkesinin de aslında neye dönüştüğünü de bu 20 yıllık koca iktidar pratiğinin içerisinde sürümcemesiz eskimiş katran karasına nasıl dönüştüğünü de göstere geliyor. Genel geçer bir mesele değil hiçbir şey. Böyle gelmiş, böyle giderlerin arasında hükümler var edilirken cerahat gündelik yaşamı tehdit ediyor. Gerçeklik alenen zehirlenirken oluşturulan tehdit döngüsü bitimsiz normatif kılınmış ola gelen tahakküm halleri ve bütün o baş amirin istemleri doğrultusunda gündeme yapılmış tüm müdahalelerle bir ve beraber gerçeklik yıkılıyor. Bir örnek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TCK'nin 216. maddesini ihlal ettiğini ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini bildirerek şarkıcı Gülşen'i suç ceza hakimliğine yolluyor ve burada tutuklanıyor. Bugün salı verildi gerçi de. Salı verildi de yanlış. Ev hapsi kararı verildi. Buna da itiraz edilecekmiş. Şöyle ki İmam Hatipler konusunda sapkın olduklarına dair kimi ifadeyi kullanıyor. Bunu bir arkadaşına doğrultuyor, söylüyor. 25 yıllık sanatçıyım, benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Miraç isimli arkadaşımın rakamı imamdır. Arkadaşlarla kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime de bir araya geldi. Arkadaşımız İmam Hatip'te okumamıştır. Miraç'ın soy ismini ve iletişimini hatırlamıyorum. Grupta tüm arkadaşlarının lakabı mevcuttur der. Kısacık bir görüntü önce TikTok'tan paylaşılır. Zaten bunun üstüne troller atlar. Onun üstüne ardılı sıra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından yazılı sevk yazısında Gülşin'in sözlerinin tepkilerinin neden olduğu, tepkiler nedeniyle gözaltına alındığı bildiriliyor. Daha sonra CMK 100. maddede yazılı tutuklama sebeplerinin bulunduğu TCK 216'ya bir av, halka kin ve düşmanlığı haline tahrik suçunun işlendiği bildiriliyor da bildiriliyor anasını satayım. Bakırköy kadın cezaevine, kapalı cezaevine yollanıyor babasını satayım. Konuyla ilgili sosyal medyada Gülşen tutuklansın etiketi, haddini bil Gülşen etiketleri bilmem neler açılıyor. Zaten bu süreklilikle gerçeklikte zehirleniyor zaten bu ülkede. Aha da böyle tüketim toplumu için üretilip imal olunmuş, sergilenmiş bir popüler kültür ikonu bile isteye bir din düşmanı ötekisi olarak yaftalanıyor. Yetmiyor, derdest ediliyor. Apar topar Adalet Bakanlığı işaretmesi mütakiben hakim savcılar yüksek kurulundan açıklamalar sonra nihai olarak içerisiyle sınanmasına karar veriliyor. Birkaç gün bile olsa. Bir kadının iki satır cümlesini savunmasını, şaka mahiyeti içerisinde birilerine bir şey söylemesini, şaka ya da değil eleştiri ya da bilindik bir tabirle eşek şakası ya da sulu şakalar yapabilmesinden dahi nem kapılan bir iklimin binası tamamı erdiriliyor. Burası demokrasi cumhuriyeti. Ayol yerseniz. Güncel yıkımın harap viran edilmiş gündelik yaşamın kıyısında bir pop motifinin gel gelelim herkes gibi bir insanın canı yakılarak yine malum çevrelerin iktidardan korkusunu güncellemesi talep ediliyor. Hışımla hareket edip duraksamadan bir biçimde geçmişte söylenmiş ola gelen bizde yasak devri değil özgürlük devri başlar cümlesindeki özgürlük de tecrübe ettiriliyor bir kere daha. Zorbalık mefhumu gemiyi ağzıya alırken 20 koca yılda sorgunun karşılığının hak ihlalleri olduğu bir kere daha ayan beyan ortaya çıkar. Düşünce özgürlüğünde dipleri çoktan vurmuş ola gelen bir yerde Gülşen gibi hakkını sözünü meramını hayattan yana kuranlara bedeller ödettirilir. Mesela aynı Gülşen Afrin saldırısında TC'nin yanındadır. Yani herkes düz değil, herkes bir potaya dahil edilebilecek değil. Keza aynı Gülşen kocası Ozan Çolakoğlu ile beraber Yenikapı'daki birlik beraberlik bilmem ne mitinginde de baş gösterir ve o arada takviminden sabahına saray soytarısı medyada da işte devletin sanatçısı, işte Gülşen, işte bilmem ne deyip de pazarlanır. Ya da işte Ozan Çolakoğlu ne halsa. Tanımadığımız, bilmediğimiz insanlar ama en azından popüler figürün içerisinde şarkıcı olduklarını biliyoruz ve bu insanların da düşünme yetisi var. Değil mi? Yani düşününce bir şeyler söyleyebiliyorlar. Ama bir gün, ama aylarca, ama yıllarca o döngünün içinde durduraksız ama ve fakatlar sağda solda haberi uçuşurken kim ne demiş, niye demiş sorgulamadan linçler var ediliyor. İki arada bir derede linç halinin neye tekabül ettiği de bir kere daha kanıtlanıyor ki meselenin sadece dini vurgu değil, birbirleriyle konuşurken daha incelikli olmak zorunda kala kalmış, düşünmeden tek bir kelimeyi kullanamayacak hale getirilen bir yurttaş profili var edilmek isteniyor ki bu da başarılıyor. Gülşen o hedeflerden, onun yolunda hedef alınan bir kadın olarak iş bu menzildeki sıradan denen, hedef alınan, esir edilen özgür yurttaş olur. Ki onun gibi niceleri var, tutsak edilmiş halde İster siyaseten deyin, ister Kürt kimliğinden deyin, Nudem Durak en başta akla gelen isimlerden biri. İlhan Çolak şair olmasının yanında var edebildikleriyle, kendini açıklamasıyla sorgusuz, sualsiz bir biçimde rehin edilmesinin ortalığında. 14 yaşındaki mazlum var, 200 küsür yıllık cezası var, Selahattin Demirtaş var, ahim kararına rağmen hala tutsak edilen beklentimizin cumhurbaşkanı. Figen Yüksekdağlar, Gülten Kışanaklar, Sebahat Tunceller, aklınıza gelecek bir sürü bir sürü insan, durup dururken hayatları kaydırılan insanlar. Ve bugün bakıyorsunuz başamire, son günlerde milletimizin en büyük gücü olan kardeşliğine yönelik provokasyonların ibadethanelerimizi, imam hatiplerimizi hedef alacak şekilde çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyorum demiş. Vay aman. Milletimizin mukaddes değerlerini diz uzatanlar, kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdanda hem de hukuk önünde hesap vermeden kurtulamayacak diyor bay, özgürlükler bilmem nesi. Vallahi bravo yani. Hem iki arada bir derede seçimi kaybedermiş, yok kazanırmış. Sandık tabii, sandıkta gidecekler, evet elbette. Keşke dediğimiz olsaydı da öyle gitseydi. Gördüğünüz gibi yani hedeflenen şeyi ortaya çıkartıyor ve bu bir anlamda Sedat Peker'in kendi iddialarındaki gibi mafya olması bir şey değiştirmiyor. Hani Serhat Albayrak'tan itibaren Zehra Taşkesenlioğlu'na, işte öbür Taşkesenlioğlu'na, abisi Ali Fuat Taşkesenlioğlu'na, Kesenlioğlu'na ve işte Ünsal Banı'ndan bilmem nesine, Cumhurbaşkanı danışmanından zattırı zutturusuna hafta sonu boyunca geçer akçeli işler. Nasıl işte sömürüldüğünü bir memleketin gösterile geldi. Buna da değineceğiz. Dediğimiz gibi Gülşen şu anda ev hapsinde, ayağında prangayla beraber evinde. Ama bu istikamette, bu sahnede, Türkiye'de yaşamak, işte özgürlükler, işte cumhuriyet, işte vatan, zafer, zart zurt derken bu kadar alenen alaşağı edilebiliyor. Kenobi, Soul Side, Drum Army'den gelecek arkasına Ozogier. Sunless Sky vokal mixiyle geliyor. Flex Out Audio'dan. Sesini merhaba. that you don't ever wanna turn down. I got something for your mind, your body, and your soul. Every day of my life. Every day of my life. Every day of my life. I got something for your mind, your body, and your soul. Soul, soul, soul, soul, soul. Connected in a minute, I ain't seen you. No sun in the sky and I ain't looking for my leisure. 20 oceans deep. in the seasons. I'm selective with what I keep around. Stay in your bounds. I get lost with my head in the clouds. That's where I found myself among the stars. Nobody keeping me down. Cause when your life go belly up, there's a price to be paid. If you would wanna post a bail, but when it's fair weather, they just want the right to sell. Came closer to burning brightest, just tucked in the shadow. So when my G's come through, it's full circle like a carousel. Sesli meram devam ediyor. Kısa kısa aktaralım. Bu millet o imanlı yürekleriyle imansızları İzmir'den denize döktü demiş mesela bugün. O konuşmalardan birinde. Bu toplu açılışlar, kutlamalar, zaferler. Bunun bir Rumca tercümesini bir tek mübadele buradan zorla atılmış insanların torunlarına izah edebilecek midir bu ülke? Bırakalım hamaset edebiyatını ve boş lafları, evi yıkılmış insanların üstüne ev inşa edildi ya da öyle sanıldı. Böyle ülke mi olur? Bunca acının hesabı da sahiden ne olur dedim. 5 kişi okudu. Teşekkür ederim. Bu da bir şey. Bu arada ulaştığımız medeniyet seviyesini göstermesi açısından cami imamı pedofiliyi savunmuş. Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık. Ondan sonra pedofili suçtur, sen körüklüyorsun demiş. Maşallah. Böyle bir ülke, böyle bir güzellik. Burak hocamın, Burak Eldem, ciğerimize oturdu bir fotoğraf. Bir baba 2015'te Sur'daki çatışmalarda ölen oğlunun kemiklerini Adalet Sarayı'ndan teslim alıyor. Bakın, Adalet Sarayı'ndan toprağa vermek üzere götürüyor. Hakan Aslan'ın babası neler yaşatıldı ve yaşatılıyor bu insanlara. Cumhuriyetti, zaferdi, birlik, beraberlikti. Bütün bu şarlatanlık halleri içinde anlatılan masalları taca atıyor. Bir çukurun meramını bildiriyor Burak hocam. Çukur içimize oturdu. İnşallah sizin de içinize otursun acı. Görebilene ne kadar derin, ne kadar manalı. Kürt sorunu yoktur. Evet, evet, tabii. Bu arada Sedat Peker işte hafta sonu boyunca Zehra ve Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkında bir sürü iddiada bulundu. Bu 180 milyarlık bir rantiye pazarı var eski SPK başkanının. Bu paraları işte rüşvet karşılığı 100'e yakın mal varlığı varmış bu adamın. 180 milyon dolarını villası ve iki dairesinde sakladığını bildirmiş. Tabii ben açıklayınca diyor bunlar iç edildi diyor. Bunlar bir danışmanlık şirketi kuruyorlar. Bunu bir biçimde bir iş kadınıyla işte karşılaştıktan sonra bunun iddiası da ortaya çıkıyor. Bu kadın bunların ağına düşüyor ve işte orada bunlardan minimum istenen rakamlar mesela 500 bin dolarlar falan filan deyip bir şeyler ulaşıyor. Serhat Albayrak denen meczup var, karakter oyuncusu. Ünsal Ban öldüreceğini düşünüyormuş. İşte bu arada işte Nedim Özbek var, Diyarbakırlı Emin var, Zart var, Zurt var. AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun evde otururlarken kendisine bıçakla saldırmaya kalkıştığını bildiriliyor. Sonra gizlice çekilmiş işte o Ünsal Ban. Ünsal Ban hesapta bugün yakalanıyor, sinir krizi geçiriyor. İşte o ikisine siz para çalıyorsunuz, siz para yapıyorsunuz. Ben de rezilliğimi yaşayacağım falan dediğini iddia ediyor. Erdoğan danışmanı Serkan Taranoğlu denen bir nam şahsiyet var. İki beden küçük ceketli arkadaşımız Pötükare. istifa etmiş falan filan. Ve bunlar hep birlikte iç içe geçen hikayeleri var ediliyor. Üç gelir kapısı varmış Ali Fuat Taşkesenlioğlu beyefendinin. BDDK raporuna göre işte şahsın bir daha asla bankacılık yapmaması gerekiyormuş hesapta, ama bu arada tabii neler yapıyor neler, eski Bankasya müdürü kendileri, zartlar zurtlar. BDDK'nın resmi raporunu resmen sümen altı ediyorlar. Çünkü o iletişim kanalları işte bilindik tavizlerle beraber bedelli istenmesi gibi bir şey var. İşte bir firmadan yıllarca bedelli yapmak istiyor. Ancak Ali Fuat hep engelliyor. Giderek o holdingin sahibi Nazım Bey %100 bedelli istediğini istiyor. %200 bedelli istiyor. İzni veriyor. Bunun karşılığında 4.250.000 dolarcık para alıyor. Son 3 yılın bedelli listesi çıkarılsa bu firmaların tamamından para aldılar. Ancak diş geçiremeyecekleri Koç ya da Sabancı gibi firmalar bunların dışında diyor. Zehra Taşkesenlioğlu kardeşiyle Nesrin Kakırman diye birisine ait bir eğitim danışmanlık şirketi kuruluyor. Bu ihaleler, buradan götürmeler, zartlar, zurtlar. 180 milyon dolar villasındaki iki dairesindeki kasalarda saklanıyor. Ünsal Baş, Taşkesenlioğlu'nun kendisine saldırdığı görüntüleri yolluyor. Bunlar böyle hep beraber, aman kimler, kimlerle beraber deyip zart zurt birbirine giriyor. Ve bu işte Mine Tozlu Sineren marka yatırım holdingin başındaki bu zat-ı muhterem Burjuva'da Halk TV'de geçtiğimiz hafta sonu işte bütün bu açıklamaları veriyor. Hatta be orada Gülşenler Müşenler konuşuluyordu hep birlikte. Ama tabii bu rezilliğin de artık yani işte hamili kart yakınımdır. O oradan iç ediyor. Bu buradan çalıyor. Bu burada birbirleriyle girişiyor. Pasta o kadar büyük ve derin ki bu pastayı bile paylaşamıyorlar. Bir de gözlerini oyacaklar birbirlerinin. Sayın Vekil, Erzurum Vekili Taşkesenlioğlu Zehra, kocası olacak arkadaşa ya da kimse o, Ünsal Ban, arkadaşa satırla müdahale edebilecek bir durumda. Ve hanımefendinin tek derdi başörtüsü açıkmış da görünüyormuş, namahremiymiş. Satırla gezen herhangi birisi haber konusu olabilir. Vallahi kim çektiyse, kim yayınladıysa, kim paylaştıysa onu düşünmekte fayda var. Bu arada illallah geldi. Hakkari Çukurca'da işte AK Partili bir ekibin yönetim katından birisinin kadınlarla yaptığı alem görüntüleri. Ne fuhuşu bitti, ne seksi bitti, ne uyuşturucu ticaretindeki paylar bitti, ne Suç İşleri Bakanlığı'nın yanında poz vermeler bitti, ne yedikleri yemedikleri önlerinde. Mesela bu Zehra Taşkesenli olan kimdir bilmiyoruz ama 6666 ayeti ezberle vakfettiğini, Musalla Taşı'nın kendi yerine konuşacağını falan iddia edebilip böyle cümleler kurup dini istismar edip bir yandan da böyle hırsızlık operasyonlarının içerisinde hep beraber abisi, kardeşi, eniştesi, zartı, zurtu bilmem nesi takılırken hayatta böyle şekillendiriliyor ve bunu da işte bir mafya anlatıyor. Ha, çıkar çevreleri birbiriyle kapışmışmış, o öyle olmuş, bu böyle olmuş. Yiye yiye doymamışlar kardeşim. Mesele biraz da bu. Ve bu yedikleriyle birlikte artık semirme düzeninin de ötesine geçtiklerinde tıpkı işte başamirin 17-25 Aralık'ta kardeşim o kutuyu oraya koy, şu kutuyu buraya koy falan filan derken oğluna veya işte kızına veya şana buna artık arkadaşlar kendi aralarında konuşuyordu ki o tepeler sonradan kabul edildi zaten, ne güzel. Hiçbir şeye yaramadı. Manadalı belgelerinde ortaya çıkanlar, İsviçre bankalarında saklanan trilyonlar Türk lirasıyla milyar dolarlar ve altınlar ve onlar ve bunlar derken en üstten en alta bir hırsızlık şebekesi memleketi kuşatmış. Ne desek boş. İşte görüyorsunuz, anlatmaya hiç gerek yok. Yani öyle böyle bir zafer, öyle bir güzellik, böyle bir cumhuriyet vallahi kimseye nasip olmaz. Bu kadar da güzel bir yeni ülke zaten hayaldi. AK Parti sayesinde 20 senede ihya oldu her yer. Pırıl pırıl, yani anlatmaya hiç gerek yok. Ozan Cloud Lights'la devam edelim. Flex Out Audio'dan. Çünkü biraz daha konuşursak yayın kapanabilir. Minor Forms ve Ryder Shafik ikilisi featuring'de ses verecek. Time Ticking CIA Computer Intelligence Agency'den gelecek. İnanılmaz seslerle, farklı formlarla Sesli Meram'dayız. Thank you. Shit. Right is a thing. Minor forms. As time keeps ticking, time keeps moving. Now waste time. Time can never be replaced. Careful of the winds that you chase. Wasted endeavors or your efforts misplaced. Endurance wins the race. Evaluate decisions, maintain a steady pace. Keep moving, learn from the mistakes. As time keeps ticking, stay alert, stay awake. Ünsal Ban bu arada Milas'ta yakalanıyor. Bir şeyler daha çevrilmeye devam ediliyor. Ve işte ismi geçenler Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Ünsal Ban, Serkan Taranoğlu, Salih Orakçı, bir sürü isim yeni Sedat Peker hikayesinde Hanedan'ın bu bölümünde anlatılıyor. Bir hikaye ki 1984'te artık ferah feza çok daha kötü, çok daha karanlık. Bahse konu olan şarkıcı Gülşen için katli vaciptir diyen yeniden Refah Partili Ömer Yıldız, namaz kılmayan öldürülebilir diyen Ebu Bekir Sifil, oruç tutmayan sopalanabilir diyen Halil Konakçı. 15 Temmuz kursağımızda kaldı. Ölüm listemiz hazır ayol. Bizim bir aile 50 kişiyi götürür. Bizim sitede hala 3-5 kişi var. Benim listem hazır diyen Sevda Noyan. Mafyalar, tetikçiler. Bir ortaya çıkıp bir kaybolan malum işte başbabasını ziyaret etmiş. Bahçeli sizi. İsmini verirsek biliyoruz sorun oluyor. Çünkü demokrasi diye bir şey olmadığı için bu ülkede hafazan Allah başımıza hiç açılır. Bir teviye bir normatif işte böyle kuruluyor. Her şeyi eğip büküp bir mağduriyet, iki mevcut ortamda daha büyük gedikler, yaralar, sınırlandırmaları var diyebilmek için her şey tecrübe ettirilir. O propaganda bakanlığı olarak işsevselleştirilen iletişimden başkanlık makamından adaletsizlik ve adaletin terazisinin kefelerine dair göz konulan hücceten çalınan adaletsizlik bakanlığına, içerideki hangisi hangi mafya takımı şebek, şaklaban, paravan, parasıyla ya da değil tetikçi varsa onlara da hami olmuş Suç İşleri Bakanlığı ve nicesiyle bu gerçeklik yıkımı güncel bir mesele dönüştürülüyor. Rüşvet çarkları bir yandan döndürülürken makam mevki için beka adına bin türlü şak kurnazlı artık dişe dişe kana kan var edilirken toplum hiç ama hiçbir şey sorgulamayasın diye bir kere daha insanların ortak paydası hayata dair umuda saldırılır. Gülşen sadece bir görünür hedeftir ki şimdi evdedir. Geriye kalan on binlerce nedensiz tutsak, on binlerce gözaltı, denetim, gözetim ve tahakküm altında yaşayanlar, bu menzilin her gününde bedel ödeyen, diyete razı getirilmek isteyen milyonlarca sıradan insan. Gerçekliğin zehirlendiği yerde, hayatın çürüldüğü sahnede, umudun tam anlamıyla bölük bölçük edildiği bir alanda hiçbir gün iyi olmaz, bırakılmaz. Biliyoruz değil mi? Herhalde biliyoruzdur artık. Burası Türkiye'ydi ve bu bahisler de Türkiye'de gerçekleşiyordu. Gerçeklik yıkılırken seslimeram.tumblr.com'da, diusçizgimakine.blogspot.com'dayız ve aynı zamanda Karşı Radyo'nun Spotify ve SoundCloud hesaplarından da takip edebilirsiniz ara ara. Dediğimiz gibi bu işler zor işler. Neyin zaferini, neyin doğrusunu bulduğumuzda o zaman gerçek bir zaferi kutlayabilir belki bir ülke. Ama bugün vardığımız odakta, bugün vardığımız yerde her şey çürümeye çıkıyor. Kulak verenlere teşekkür edelim. Minor Forms, Versatile Sound, CIA'den gelecek. Dediğimiz gibi haftanın vedası. Thank you.